Hvala, ker me nisi zlorabil. Pisal si mi knjige, s katerimi sem se metala v različne vode, da bi se ubila. Sestradana sem od tvoje tišine. Sanjam verze, da jih potem takoj pozabim. Hvala, ker me nisi zlorabil. Ves čas si druge pošiljal.